در تزستر گی پلاریم رشا رشا شادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شادتا رشا رشا شادتا رشا رشا شادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا یو سخت مارک دا گرم جنگ دی خمو قدا یو سخت مارک دا گرم جنگ دی خمو قدا نن راغلی خ سنگاریم رشا رشا شهادتا نن راغلی خ سنگاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شهادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا دمو دوستا پلټونیم تلیلا زدی مجنونیم دمو دوستا پلټونیم تلیلا زدی مجنونیم بلتان بی قراریم رشا رشا شهادتا بلتان بی قراریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شهادتا در تزستر گی پلاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا رشا رشا شهادتا لدستلی دنیا گئی نا ما یو بل جهان تا یو سا لدستلی دنیا گئی نا ما یو بل جهان تا یو سا زلدی دنیا بیزاریم رشا رشا شهادتا زلدی دنیا بیزاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا لمدو پا انتظاریم رشا رشا شهادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شادتا رش راش شادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا لکاروان خواگ ملگری تزمال خوان وڑی لکاروان خواگ ملگری تزمال خوان وڑی زهم ستا ډیر طلب ګارم رش راش شهادتا زهم ستا ډیر طلب ګارم رش راش شهادتا لمدو په انتظاریم رش راش شهادتا درته سترګې پلاریم رش راش شهادتا درته سترګې پلاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا ته زما د ژوند ارمانې ته د زړه را باندې ګرانې ته زما د ژوند ارمانې ته د زړه را باندې ګرانې تتر ساعت تیاریم رش راش شهادتا تتر ساعت تیاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شهادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا په لومړي احساس کې د وینې رب هي ټول ګناهونه په لومړي احساس کې د وینې رب هي ټول ګناهونه زه شم ډیر طلب ګارم رش راش شهادتا زه شم ډیر طلب ګارم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شهادتا در تزوز ترگی پلاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا لمدو پا انتظاریم رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا رش راش شهادتا